olmadı, sevmedim olmadı. Kalbimin yerinden söktüm, geldim olmadı, gelmedim olmadı. Kaç gece gözyaşı döktüm. Kalp yükü çok ağırmış, taşıdım taşınmıyor. Ben de yalnız gibi yaşadım yaşanmıyor. Sabır taşına döndüm, Allah'ım bana acı. Kalmak mı gitmek mi zor, gönlüm benden damacı. Sabır taşına döndüm, Allah'ım bana acı. Kalmak mı gitmek mi zor, gönlüm benden damacı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Kadere feleğe çattım. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı. Ben nerede yanlış yaptım? Kalp yükü çok ağırmış, taşıdım taşınmıyor. Ben de yalnız gibi yaşadım yaşanmıyor. Sabır taşına döndüm, Allah'ım bana acı. Kalmak mı gitmek mi zor, gönlüm benden davacı. Sabır taşına döndüm, Allah'ım bana acı. Kalmak mı gitmek mi zor, gönlüm benden davacı. Sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.